Sunt foarte încântată de tabletele acelea pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Noul produs Laboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acesta tot pentru ficat? Așa este, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Laboficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect dublu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Slaboficat Slim. Europa FM, este ora 7. Iulia Verbancu îți prezintă știrile. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum cerul este mai mult noros. Pe spații reți strânse sunt precipitații slabe, mixte în Maramureș și nordul Transilvaniei, ploi în Banat, Oltenia și nord-vestul Munteniei și ninsori la munte. Vântul suflă slab și moderat cu unele intensificări pe creste. Și astăzi temperaturile vor fi mai ridicate decât normal, cu maxime ce se vor încadra între plus 2 și 11 grade. Pe spații mici va fi ceață. Continuă protestul medicilor de familie. În județul Hunedoara, doar 70 din cei 221 de medici de familie au semnat contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Protestul e susținut de Colegiul Medicilor din județ. Transmite Mona Lizehin. 150 de medici de familie nu au semnat contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, fiind afectați astfel 300.000 de pacienți. Colegiul Medicilor Hunedoara a anunțat că este alături de medici de familie pe toată durata protestului. Pe de altă parte, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara a remis un comunicat de presă, prin care a anunțat că își va prelungi programul de lucru și va acorda asistență medicilor de familie pentru semnarea actelor adiționale în timp util. Mai mult, instituția dă asigurări că pacienții nu vor avea de suferit. Aproximativ o treime dintre medicii de familie au semnat actele adiționale de prelungire a contractelor. Totuși, nu a fost depusă nicio notificare din partea medicilor de familie în sensul în care ar dori să înceteze contractul pentru serviciile medicale. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Cazul fostului primar de Constanța, Radu Mazăre, va fi discutat de Instanța Supremă pe 10 ianuarie, declară surse judiciare pentru Agenția Națională de Presă, Agerpres. Atunci se va stabili dacă pentru Radu Mazăre va fi emis un mandat internațional de arestare. Politicianul a plecat de la sfârșitul anului în Madagascar, cu amănunte Ghiulfer Predescu. Procurorii DNA au cerut ca un mandat de arestare în lipsă să fie emis în cazul lui Radu Mazăre, în cadrul unui proces în care politicianul plecat în Madagascar este judecat pentru luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese. Instanța Supremă ar urma să stabilească pe 10 ianuarie dacă va înlocui măsura de control judiciar pe care Radu Mazăre a încălcat-o cu cea de mandat de arestare. Trimis în judecată în mai multe dosare, Radu Mazăre nu s-a prezentat pe 30 decembrie la poliția din Constanța, unde ar fi trebuit să semneze foaia de prezență. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, Radu Mazăre l-a informat pe ofițerul de caz că se află în Madagascar și că încearcă să obțină azil politic. Să amintim, Radu Mazăre a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar ce vizează retrocedarea ilegală a unor terenuri. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Atât la știri deocamdată și la Europa FM. Sunteți cu Marius Ioane. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața, Iulia! Mulțumim pentru informații. Petrecem această dimineață împreună la Europa FM cu cea mai bună muzică și o mulțime de informații interesante. Quabs, Wack, apoi Michael Jackson, Black or White. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why? I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm all alright. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm all alright. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Won't get caught in the old fly trap. Run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. Whoa. Won't get caught in the old fly trap. I can get caught up again. No way, no, no. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute. Pe aceeași frecvență cu tine. Spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? You're black or white. Michael Jackson, Black or White la Europa FM. Este ora 7 și 10 minute. Bună dimineața! Bine te-am regăsit. Petrecem această dimineață de joi, 4 ianuarie 2018, împreună pe aceeași frecvență cu tine. Ascultăm cea mai bună muzică, pregătesc și o mulțime de informații interesante. Începutul de an este, până la urmă, doar o convenție, dar asta nu înseamnă că nu ne putem folosi de această ocazie pentru a face acele schimbări la care ne-am tot gândit în 2017. Poate că planul tău este să-ți găsești un loc mai bun de muncă, să faci mai multă mișcare, să mănânci mai sănătos, să muncești mai mult sau poate mai puțin. Ține doar de tine să-ți transformi planurile în realitate. Statistica, într-adevăr, nu prea este de partea noastră. Majoritatea planurilor de an nou eșuează, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încerci. Fii tu excepția de la statistică. Dacă îți dorești cu adevărat să schimbi ceva, cu siguranță vei reuși. Te ajut și eu cu puțină inspirație și cea mai bună muzică. Comunicăm pe WhatsApp la 0728111222. Ascultăm Bon Jovi, It's My Life, apoi George Michael, Faith. Cumpărăturile făcute cu Mastercard în magazinele Lidl îți aduc premii. Plătește folosind cardul tău Mastercard în magazinele Lidl, trimite valoarea tranzacției și poți câștiga o excursie în Bali și Singapore sau unul dintre cele 150 de premii constând în vouchere de cumpărături la Lidl în valoare de 300 de lei fiecare. Când extraordinar este pur și simplu normal, de neprețuit. Află mai multe pe participare.mastercard.ro. Orange Store te trimite la Disneyland. Alege pachetul Orange Love care ți se potrivește și poți câștiga o excursie de două persoane la Disneyland Paris, ca să retrăiești magia copilăriei. Promoția este valabilă în Orange Store din orașul tău până la 7 ianuarie 2018. Suntem europeni, suntem cetățenii planetei, dar suntem și români. De-aia eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cum ne place nouă. Vino la Penny Market. Ai coliba ciobanașului cașcaval Rucăr 500 de grame la 11,99 lei și bucegi. Bere blondă 2,5 litri la 5,69 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 decembrie-9 ianuarie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. Live! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Oh, when that love comes down with a devotion. Well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you the door. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I got to go for faith. I got to have faith, the faith, the faith. Baby! I know you're asking me to stay. Say please, please, please don't go away. You say I'm giving you the blues. Maybe you mean every word you say. I can't help but think of yesterday. And another who tied me down to lover boy rule. Before this river becomes an ocean. Before you throw my heart back on the floor. Oh, baby, I'll reconsider my foolish notion. Well, I need someone to hold me, but I wait for something more. Yes, I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael, Faith la Europa FM. Este ora 7:19. Vești bune de la Shenzhen. Irina Begu a câștigat primul set al întâlnirii cu Timea Babos cu 7-5. Iar astăzi, de la ora 9, va juca și liderul mondial Simona Halep cu Arina Sabalenka. În cazul